برمی نیاید از جاهی فرو آمد یا یا پاسدار و جفا بین و دم مزن دار که از دست نیکوان همه چیزی نکو بود جانم دلم Thank you. موسیقی